تو یہ منافقین جو ہنستے تھے اور خوشیاں مناتے تھے اور پیچھے رہتے تھے، اللہ نے اس کیفیت کو بیان کیا، فرمایا ہنس لیں تھوڑی دیر، پھر بہت دیر رونا پڑے گا، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بس اگر اللہ نے آپ کو لوٹایا ایک گروہ کی طرف ان میں سے، اب غزوے سے واپس آ گئے، تو ان منافقوں کا گروہ اگر آپ سے پھر اجازت طلب کرے کہ ہم آپ کے ساتھ نکل کر جاتے ہیں دوسری جگہ جہاد کریں گے، تو آپ انکار کر دیں اور صاف کہہ دیں لن تخرجوا معی ابدا، ہرگز نہ نکلو میرے ساتھ اور میرے ساتھ مل کر دشمن سے بالکل مقابلہ نہ کرو. کیوں؟ تم راضی ہو چکے ہو بیٹھے رہنے پر پہلی مرتبہ، جب ضرورت تھی، جب اس وقت شدید ضرورت تھی اور جانا تھا دور، اس وقت تو تم بیٹھے رہنے پر خوش ہو گئے، اب تم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، ہم تم کو ساتھ نہیں لے جائیں گے. یہ منافقین، فرمایا الگ کر دو ان کو، اگر کسی موقع پر یہ جائیں پھر بالکل ان کو نہ جانے دو ساتھ، یہ پیچھے بیٹھنے والے خالفین، خالف بیٹھنے والے. جیسا عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بیٹھے رہو پیچھے، تو ان کو ساتھ شریک نہ کرو، یہ ان کی تذلیل ہے. اور پہلے گزر چکا ہے کہ اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ یا تو یہ سچے دل سے تائب ہو کر مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہوں، یا پھر سیدھے پھر اس روش سے سیدھے کافروں کے ساتھ جا ملیں تو ان کے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے. اور اس کے علاوہ فرمایا کہ آپ نماز نہ پڑھیں ان میں سے کسی پر جو مر گیا ہو کبھی بھی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن ابی کے جنازے کے لیے جب آپ کو بلایا، آپ تشریف لے گئے. یہاں دو قسم کی روایتیں پائی جاتی ہیں، کہ حضرت عمر نے جس وقت حضور کو منع کرنے کی کوشش کی تھی کہ حضرت آپ ایسے شخص کا جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں، اس نے فلاں فلاں موقع پر یہ خرابی کی، یہ خرابی کی، یہ تو منافق تھا. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منع نہیں کیا، اللہ نے فرمایا کہ تم بخشش کی دعا مانگو یا نہ مانگو، اگر 70 مرتبہ بھی مانگو گے اللہ ان کو نہیں بخشے گا. اس لیے آپ نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھے، تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ کو روک دیا گیا. بخاری شریف کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، آپ نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا دیا تھا، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی جتنے بھی مراحل تھے سب ہو چکے تھے، تو اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. آئندہ کے لیے منافقین کے جنازے پر نماز پڑھنے سے اور قبر پر کھڑے ہونے سے منع فرما لیا. اس کا جنازہ آپ نے پڑھا دیا تھا، پھر اللہ نے ممانعت فرمائی کہ جو اعتقادی منافقین میں سے کوئی مر جائے بالکل جنازہ نہ پڑھیں اسے، اور نہ قبر پر کھڑے ہوں. ولا تقم علی قبری، قبر پر کھڑے ہونا دعا کے لیے ہوتا ہے یا عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی دعا کے لیے آدمی قبر پر، یا دفن کے لیے قبر پر کھڑا ہوتا ہے آدمی، تو بالکل منافقوں کی قبر پر کھڑے نہ ہو آپ. چنانچہ ایمان والوں کی قبر پر کھڑے ہونا یہ مسنون ہے. جب دفن کرتے ہیں تو ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، دفن کرنے کے بعد حضور نے فرمایا استغفروا لأخيكم، اپنے اس بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگو. اب اس سے سوال جواب ہو رہا ہے، وہ موقع ہے دعا کا. اور کوئی اگر قرآن مجید پڑھے گا، ذکر کرے گا، اس سے بھی فائدہ ہوگا، ثواب پہنچائے، اور استغفار کرے اس کے لیے، اس کو فائدہ ہوگا اس شخص کو جو لیکن مومن ہو. تو منافقوں کے جنازہ پڑھنے سے بھی روک دیا اور قبر پر کھڑے ہونے سے بھی روک دیا، نہ قبر پر کھڑے ہوں اور نہ ان کا نماز جنازہ پڑھیں. یہ بات ہو چکی پہلے جو تھی، اب آئندہ کے لیے ممانعت کر دی گئی. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی منافق کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، اور مشرک اور کافر اس کے لیے منافق اعتقادی کے لیے استغفار بھی کرنی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، نہ ان کا جنازہ پڑھنا درست ہے. چنانچہ مکی زندگی میں بھی ایسا مشرکین، حضرت علی کے والد جب فوت ہو گئے تو انہوں نے آ کر اطلاع دی تھی کہ حضور آپ کے جو گمراہ چچا تھے وہ تو فوت ہو گئے، مر گئے. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر اس کو مٹی میں داب دو. چنانچہ کوئی کافر اگر ہو، رشتہ دار عزیز، اور کوئی اس کو دابنے والا نہ ہو، تو فقہائے کرام اور محدثین یہ فرماتے ہیں بغیر سنت کی رعایت کے اس کو بس گڑے میں داب دو. سنت کی رعایت نہیں رکھنی کہ اس کو نہلا کر اور پھر اس کو کفن خاص پہنا کر اور پھر قبر اس کی خاص طریقے پر کھود کر اس کو رکھا جائے عزت احترام کے ساتھ، نہیں، گڑا کھود کر اس میں داب دو بس. حضور نے یہی فرمایا، جاؤ فواری ہی چھپا دو مٹی کے اندر، اور دیکھنا جب تم اس کو اپنے باپ کو مٹی میں چھپا دو گے تو تم سیدھے میرے پاس چلے آنا. حضور کے پاس آئے، حضور نے دعا کی ان کے لیے. آپ شریک نہیں ہوئے اس مشرک کی، مشرک تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا. آخری وقت میں حضور نے بڑی کوشش کی، بڑا محسن تھا. تو ایسا ہی منافقین کے جنازے میں شرکت سے ممانعت کر دی اور قبر پر کھڑے ہونے سے، اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، خدا کی وحدانیت کو نہیں مانا، اور استغفار اور بخشش طلب کرنی اور جنازہ پڑھنا یہ اس کا مدار ایمان پر ہے. جو ایمان رکھتا ہے، تو انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، رسالت پر بھی ایمان نہیں. منافق حضور کو خدا کا سچا رسول نہیں مانتے تھے، جیسا کہ خدا کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ایسے ہی رسالت پر بھی ایمان نہیں تھا. اور پھر ماتو یہ مر گئے ہیں اس حال میں کہ یہ نافرمان ہیں، نافرمانی کی حالت میں ہی مرے ہیں. جو کفر، شرک، نفاق اور ایسی بد اعتقادی اور نافرمانی کی حالت میں مر جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا. اس کے لیے صدقہ خیرات مفید نہیں ہے، جنازہ نہیں ہے اس کے لیے مفید، دعا استغفار نہیں ہے، نہ مفید ہے اور نہ اس کے کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ اسی صورت کے اندر موجود ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے کہ مشرکین کے لیے اور آگے بھی آ رہا. کسی طرح استغفار کی اجازت نہیں ہے، بخش طلب کرنے کی. تو یہاں منع فرما دیا کہ ان کے نماز جنازہ میں بھی شرکت نہ کریں، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں، نہ ان کے لیے دعا اور استغفار کریں. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ولا تو جب کا اور نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو ان منافقوں کے مال اور ان کی اولادیں، بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ سزا دے ان کو ان مالوں اور اولادوں کی وجہ سے دنیا میں، اور نکلیں ان کی جانیں اس حال میں کہ یہ کفر کرنے والے ہیں. اور جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت اور اس میں حکم دیا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ ہو کر، تو رخصت مانگتے ہیں آپ سے طاقت والے لوگ ان میں سے، اور کہتے ہیں کہ چھوڑ دیجئے ہم کو، ہو جائیں ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ، یہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ ہوں یہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، اور مہر کر دی گئی ہے ان کے دلوں پر، بس یہ نہیں سمجھتے۔ لیکن اللہ کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، اور یہی ہیں کہ جن کے لیے نیکیے ہیں، اور یہی ہیں وہ جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے بہشت، بیٹھی ہیں ان کے سامنے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، یہ ہے کامیابی بڑی۔ جہاد سے پیچھے رہنے کے سلسلے میں منافقین کی مذمت کا سلسلہ ہی چل رہا ہے۔ پہلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ پیچھے جو رہ گئے منافق، وہ اللہ کے رسول کے بعد وہ اپنے پیچھے بیٹھے رہنے پر بڑے خوش ہوئے کہ اچھا ہوا ہم تو نہیں گئے اس دور دراز کے سفر میں، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ کے راستے میں مالوں اور جانوں سے جہاد کریں، اور ایک دوسرے کو کہتے تھے گرمی کے زمانے میں سفر نہ کرو، بڑی شدت ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا پھر جہنم کی گرمی تو بہت ہی سخت ہوگی، پھر وہ یقیناً تم کو برداشت کرنی پڑے گی۔ پھر منافقین کی اللہ نے اور مزید شدید مذمت بیان فرمائی، ان کا برا انجام بیان فرمایا، اور یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جب آپ اس غزوے سے اور اس جہاد سے واپس لوٹ کر آئیں گے، پھر یہ منافق اگر آپ کے ساتھ کہیں شریک ہو کر جانا چاہیں قریب کے دور میں، قریب کے زمانے میں اور قریب جگہ میں، تو آپ ہرگز اجازت نہ دیں ان کو، اور صاف صاف انکار کر دیں اور کہہ دیں کہ تم پہلی مرتبہ تو بیٹھے رہنے پر راضی ہوئے، اب تمہیں ساتھ نہیں لیا جائے گا۔ ایک تو یہ بات فرما دی، وجہ یہ ہے تاکہ یہ الگ ہو جائیں جماعت سے، تو یا سچے دل سے تائب ہو کر جماعت میں شریک ہوں اور مال جان سے جہاد کریں اللہ کے راستے میں، تو مقبولیت حاصل ہوگی اور صحیح راستے پر ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ بالکل الگ ہو جائیں جماعت سے۔ اگر ان منافقوں میں سے اب کوئی مر جائے تو نہ اس کا جنازہ پڑھیں نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، ممانعت کر دی اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر۔ بعض ذہنوں میں یہ بات کھٹکتی رہتی ہے کہ اگر یہ منافق کافروں کے بارے میں بھی بالکل ایسا ہی آیا ہے کہ اگر یہ اتنے ناپسندیدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں مال و دولت اولاد کی فراوانی کیوں عطا فرمائی، کہ اگر یہ بدترین قسم کے لوگ ہیں تو پھر ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے وسعت کیوں دی ہے؟ سو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اشارتاً فرما دیا کہ مال اور اولاد کی زیادتی ہرگز یہ اچھائی کی علامت نہیں ہے، خصوصاً کافروں اور منافقوں کے بارے میں۔ ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اللہ کے نزدیک اچھے ہیں اس لیے ان کو یعنی مال اور اولاد کی زیادتی نصیب ہوئی ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو ان کے لیے مزید وبال جان ہے۔ دنیا میں جب تک رہیں گے تو مال و اولاد کی فکر میں مبتلا رہ کر تکلیفیں اٹھائیں گے، ذہنی طور پر پریشانی، کبھی جمع کرنے کے بارے میں، کبھی خرچ کرنے کے بارے میں، کبھی اس کی زائل ہونے کے بارے میں، کبھی نقصان کے بارے میں، اور مریں گے تو کفر کی حالت میں جائیں گے اور ابدی سزا کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ مال و دولت کی فراوانی ان لوگوں کے حق میں بہتر ہے، یہ تو آزمائش ہے اور فتنہ ہے خدا کی جانب سے۔ مال و دولت کی فراوانی نے ایک آدمی کے حق میں تو اچھی ہو سکتی ہے، لیکن کافر اور منافق کے حق میں کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ ایک آدمی نافرمانی ہی کرتا چلا جا رہا اور اللہ تعالیٰ اس کے باوجود اس کو مال و دولت فراوانی مرفع الحالی عطا فرماتا ہے، تو ہرگز دھوکہ نہ کھانا، یہ استدراج ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی تھوڑی سی ڈھیل ہے، مولت ہے، وہ یقیناً کسی وقت خلا کی گرفت میں مبتلا ہونے والا ہے وہ شخص، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ دنیا کے کافروں کو اور بڑے بڑے نافرمانوں ناہنجاروں کو دیکھ کر کہ وہ عیش و عشرت کرتے، کبھی کسی مسلمان کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے، یہ تو استدراج ہے، اللہ کی مہلت ہے ان کے حق میں، یہ مال اور اولاد کی فراوانی اچھی نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پہلے بھی گزری ہے، اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کو منافقوں کو جو اللہ نے مال و اولاد دی ہے، تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ان کے حق میں اچھا ہے۔ شاہ صاحب کے الفاظ یہ ہیں، وہ فرماتے ہیں، یعنی یہ تعجب نہ کر کہ بے دین کو اللہ نے نعمت کیوں دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے خطاب ہے، بلا تو جب کم بات، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، تعجب نہ کر کہ بے دین کو اللہ نے نعمت کیوں دی، بے دین کے حق میں اولاد اور مال وبال ہے، بے دین آدمی کے حق میں مال اور اولاد وبال ہے، اور کیوں کہ ان کے پیچھے دل پریشان رہے ہر وقت، مطلب یہ ہے کہ کبھی مال کے جمع کرنے میں اور خرچ کرنے میں ہر وقت دل پریشان رہتا، اور ان کے پیچھے دل پریشان رہے اور ان کی فکر سے چھوٹنے نہ پائے مرتے دم تک، مرتے دم تک کسی چکر میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اگر ان کی فکر سے یہ نہیں چھوٹے گا تو توبہ کرنے یا نیکی کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہی مطلب ہے، تزحق انفسهم وهم کافرون، نکلیں گی جانے ان کی اس حال میں کہ یہ کفر کرنے والے ہوں۔ تو ان کے حق میں یہ مال اور اولاد کی زیادتی کس طرح اچھی ہوگی؟ ہرگز اچھی نہیں۔ پھر ایک وجہ یہ بھی مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے کہ بعض منافق جو دل سے پکے منافق تھے، ان کی اولادیں صحیح معنی میں مومن ہو گئی، جیسا کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کا بیٹا سچا مسلمان تھا اور وہ ان کی مرضی کے خلاف چلتے تھے، تو یہ بات بھی ان کے لیے بہت تکلیف کا باعث تھی کہ اولادیں ان کی بالکل بگڑ گئی ہیں، ان کا مسئلے کی چھوڑ دیا انہوں نے، اس وجہ سے بھی ان کے لیے یہ دنیا میں تکلیف کا باعث ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مال اور اولاد ان کی حق میں اچھا نہیں ہے، یہ تو اللہ ان کو سزا دینا چاہتا ہے دنیا میں، اور ان کی جانیں بھی نکلیں گی ایسی حالت میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا، جب قرآن میں کوئی سورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، صحیح ایمان، خدا کی صحیح وحدانیت کو مانو، تو یہ کہتے ہیں اور جہاد کرو، پھر ایمان کے بعد اللہ تعالی کے راستے میں اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، دشمنوں سے مقابلہ کرو، کہ یہ فرض ہے، ضروری ہے دین کے بقا استحکام کے لیے اور اس کے قیام کے لیے، جماعت کے لیے، اور خود ان ہر ایک مومن کے نفس اور اس کی جان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ایمان کے بعد وہ جہاد کرے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، استاذنہ کا تجھ سے اجازت طلب کرتے ہیں اولو طولے، طاقت والے، مقدور رکھنے والے، ان میں جسمانی طور پر تندرست ہیں، مال بھی موجود ہے، جا سکتے ہیں، پھر طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کر رخصتیں مانگتے ہیں، میرا یہ کام پیش آ گیا، مجھے یہ مجبوری ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ چھوڑ دو ہم کو، پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں۔ فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے، رضو میں یکونو مال خوالف، یہ خوش ہو گئے اس بات پر کہ پیچھے بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ ہوں گی۔ خوالف یہ خالف کی جمع ہے، اور یہ مذکر ہوگا، مذکر کی جمع بھی ایسی ہی آتی ہے اور مؤنث کی بھی، خالفتن کی جمع بھی یہ آتی ہے۔ یہ دونوں کی جمع آتی ہے. تو بعض فرماتے ہیں کہ خوالف سے مرد مراد ہیں عورتیں نہیں. پیچھے بیٹھنے والے جو معذور ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں. عورتیں تو خود ان کو حکم ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھیں. کرنا فی بیوت کننا. عورتوں کو تو بعض مجبوری کی حالت میں ہی باہر نکلنا, ورنہ ان کی اصلی وضع اور یہی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی رہیں. تو یہ لوگ یہ خوالف پیچھے بیٹھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں. مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہی ترجمہ کیا. لیکن بعض فرماتے ہیں کہ خوالف ہی مردوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے, اور اس کی مثال ایسی ہے جیسا شاہق اور شواہق, یہ پہاڑ کی چوٹیاں جو ہوتی ہیں. شاہق مفرد اور شواہق جمع آتی ہے, مذکر کے لیے بھی آتی. بعض فرماتے ہیں کہ خالفہ کی جمع خوالف آتی ہے, اور خالفہ سے مراد عورتیں نہیں ہیں بلکہ پیچھے بیٹھنے والی جماعتیں مراد ہیں, جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور پیچھے بیٹھتے ہیں, یا معذور انسان ہوتے ہیں ان کے گروہ اور جماعتیں ہوتی ہیں. تو وہ جو پیچھے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ یہ منافق لوگ بھی پسند کرتے ہیں کہ پیچھے بیٹھیں, اور ان کے دلوں پر مہریں کر دی گئی ہیں, نفاق کی مہریں لگا دی گئی, کیونکہ انہوں نے اپنے استعدادوں کو خراب کیا ہے. لہذا مہریں لگی ہوئی ہیں, یہ سمجھتے بھی نہیں کہ ہم بری کارگزاری کر رہے ہیں, برا کام کر رہے. سو اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی. دیکھو یہ پیچھے رہنے, خدا کا حکم آتا ہے کہ ایمان لاؤ, اپنے ایمان کو صحیح کرو, اور پھر رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو, دشمن سے مقابلہ کرو. یہ پیچھے بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں اور ہیلے بہانے بنا کر کسی نہ کسی طرح اجازتیں طلب کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں شریک نہ ہونا پڑے. اللہ نے ان کی اور ہے طاقت رکھتے ہیں, یہی نہیں کمزور بھی نہیں ہے, جسمانی طور پر معذور بھی نہیں ہے, غریب بھی نہیں ہے, مالدار ہیں, مال بھی ہے, جان بھی ہے, سب کچھ ہے. اولو طول طول کمانے مقدور اور طاقت رکھنے والے لوگ, کیونکہ جو لوگ معذور ہیں ان کا حکم آگے آتا ہے, ان کو رخصت ہے, اجازت ہے ان کو یہ پیچھے رہیں کیونکہ وہ معذور ہیں. یا عورتیں جن کا کام نہیں ہے یہ, مردوں کا کام ہے دشمن سے مقابلہ کرنا, جنگ لڑنی, ان کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھیں. تو یہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں, ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں نفاق کی, اس لیے یہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہنے کو پسند کرتے ہیں. یہ ان کے شامت اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر نفاق کی مہریں لگی ہوئی ہیں, یہ سمجھتے ہی نہیں. ادھر یہ ہے کہ اللہ کا رسول اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ صحیح معنی میں ایمان لائے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اللہ کا رسول بھی اور سچے مومن بھی, وہ مال اور جان دونوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں, مال بھی کھپا رہے ہیں اور جانیں بھی لگا رہے ہیں اور مال بھی اس راستے کے اندر. اور یہ طاقت رکھتے ہوئے جہاد سے پیچھے بچنا چاہتے ہیں, گریز کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے اللہ کے رسول اور سچے مومنوں کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے اور آپ کی پیروی کرتے تھے, غزوہ تبوک میں کم سے کم 40,000 آدمی, واقعی کی روایت کے مطابق 70,000 یا 61,000 کی تعداد بتلائی گئی, بہرحال 30,000 سے کم کسی شکل میں نہیں تھی, زیادہ تھے آگے جتنے بھی ہوں. اور یہ اکثریت ان سچے لوگوں کی تھی, بعض منافق بھی اس میں شریک تھے, اللہ نے ان کو بھی رسوا کیا اور ان کے نفاق کو ظاہر کیا. وہ سفر میں بھی شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتے تھے, پیچھے گزر چکی ہیں آیتیں اسی صورت میں. اب بات یہ ہے کہ اللہ کا رسول اور سچے مومن تو مال اور جان دونوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں, اور طاقت رکھنے والے منافق لوگ گریز کرتے ہیں اور پیچھے بیٹھتے ہیں. اللہ نے ان کی مذمت کی ہے اور ایمان والوں کا اور اللہ کے نبی کی تعریف فرمائی ہے اور ان کا اچھا انجام ظاہر کیا. ये ताकत वाले लोग दौलतमंद होते हुए इनकी तबीयत में निफासत पैदा होती है, नजाकत पैदा होती है, ये आराम तलबी को पसंद करते हैं, यहां आराम तलबी से रहें। इसीलिए शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रिफाहियत बालगा जो है ये नहीं है, दुरुस्त नहीं है, इंतहाई दर्जे की आसूदा हाली दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ने जो निजाम इंसानों के लिए मुंतखब फरमाया है उसमें तकश्शुफ को भी पसंद नहीं किया, बिल्कुल गिरी हुई हालत, और रिफाहियत बालगा को जो बादशाह और बड़े बड़े दौलतमंद लोग इस्तेमाल करते हैं, खाने को अच्छा खाना हमेशा मुहैया करना, पहनने को अच्छा पहनावा मुहैया करना, रिहाइश के लिए अच्छी रिहाइशगाहें, सवारी के लिए अच्छी अच्छी सवारियां मुहैया करनी, ये रिफाहियत बालगा है, ये दुरुस्त नहीं है। जो रिफाहियत बालगा के अंदर मुबतला हो जाएंगे उनसे जिहाद रह जाएगा, मुशक्कत रह जाएगी, और नतीजा ये होगा कि दुश्मन गलबा पाएगा। ये आराम तलबी ने मुसलमानों को यहां तक पहुंचाएगा, आराम तलबी आसूदा हाली मुरफ़ाउल हाली, तकश्शुफ भी अच्छा नहीं है, बहुत तंगी और बहुत होते हुए भी, लेकिन रिफाइयत बालगा भी दुरुस्त नहीं, ये तबाही का मूजिब है। ये मुलूक उमरा दौलतमंद सरमायादार ये सब इसी मर्ज में मुबतला है, ये उलट तौल वाली मर्ज, हर चीज का मकदूर है और फिर जिहाद से गुरेज है, दीन की तरफ रुख नहीं है, ये तबाही का बायस है। मुसलमान इसी बीमारी में मुबतला होकर तबाह हुए हैं, इस रिफाहियत बाला खुशहाली और आराम तलबी के सामान मुहैया किए ज्यादा से ज्यादा, खेल तमाशा उम्दा से उम्दा, मकानात रिहायश गाएं बहुत आलीशान आद समूद की तरह, समझे फिरौनियों की तरह, कलदानियों की तरह, उनके तो उजड़े हुए नमूने ही नजर आ रहे हैं, टूटे फूटे हुए। ये रिफाइयत बालगा में जो लोग मुबतला थे, इस बीमारी में जो मुबतला होंगे वो जिहाद से गुरेज करेंगे, क्योंकि इसमें मशक्कत होती है। जिहाद का लफ्ज ही मुजाहिदा बतलाता, मशक्कत के बगैर तो इंसान को फला नहीं है। लकद खलकनल इंसान फी कबद, इंसान को हमने मशक्कत में ही पैदा किया, पैदा होने से लेकर मरते दम तक वो मशक्कत में मुबतला होता है, और इसी मशक्कत की वजह से ही इंसान को फला नसीब होती है। अगर उसका रुख ठीक होगा, एक मशक्कत जिहाद के लिए और एक ये है कि सिर्फ माल कमाने के लिए, या सिर्फ औलाद की परवरिश के लिए, एक मशक्कत वो है, और एक ये है कि अल्लाह के दीन के प्याम के लिए मशक्कत बर्दाश्त करता है, दोनों में बड़ा फर्क है। तो देख लें अल्लाह ने मुनाफिकों की मजम्मत बयान फरमाई, ताकत होते हुए हीले बहाने बनाकर गुरेज करते हैं, शरीक नहीं होते। इधर अल्लाह का रसूल और सच्चे मोमिन माल से भी और जान दोनों के साथ जिहाद करते हैं, माल भी हाजिर है इस रास्ते में और जान भी। निफासत तो अगर होती तो अल्लाह के रसूल में होती, क्योंकि अफकार और ख्यालात के लिहाज से, पाकीज़गी के लिहाज से सबसे बलंतर हैं, लेकिन उन्होंने निफासत को नहीं इख्तियार किया, मशक्कत की जिंदगी को इख्तियार किया। और जिहाद की जिंदगी को इख्तियार किया, मुजाहिदे की जिंदगी को इख्तियार किया, नमूना छोड़ा पीछे, इस जिंदगी के साथ तुमको फला नसीब होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हुजूर की वफात के बाद खिलाफत पर आने के बाद पहला खुतबा दिया था, वो महफूज है हदीस की किताबों में, उसमें ये जुमले मौजूद हैं, मा तरकल कौम जिहाद फी सबीलिल्लाह इल्ला जल्लू। याद रखो एक बात ये भी है کہ جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دے گی وہ ذلیل ہو کر رہے گی، کبھی عزت اس کو نہیں میسر ہو سکتی، بلندی نہیں نصیب ہو سکتی، ذلیل ذلت آئے گی۔ تو فرمایا ایک طرف منافقوں کا حال دیکھ لو، طاقت رکھتے ہوئے جہاد سے گریز کرتے ہیں، جھوٹے ہیلے بنا کر پیچھے عورتوں اور معذوروں کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں، ادھر اللہ کا رسول ہے اور سچے مومن ہیں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، جانوں کو بھی کپا رہے ہیں۔ تو فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے لیے خوبیاں ہیں، اللہ کا رسول اور سچے مومن، خوبیاں انہی کے لیے، خیرات اچھائیاں اور خوبیاں انہی کے لیے، اور فلاح بھی انہی کو نصیب ہوگی جو اس طریقے پر چلنے والے ہوں گے، جو مشقت برداشت کرتے ہیں اللہ کی خاطر اور خدا کی راہ میں، اس کے دین کے لیے، بنی نوع انسان کی کامیابی کے لیے، تمام نوع انسانی کی فلاح کا پروگرام وہ رکھتے ہیں سامنے، کفر شرک کے پروگرام کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، وہ ایمان کے پروگرام کو دنیا میں کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو فلاح بھی انہیں کے حصے میں آئی۔ فرمایا آگے بھی اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھے ہیں، بڑے عالی شان جنت جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں، ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوگی، کوئی کلفت نہیں ہوگی، کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کی جسمانی، ذہنی، مادی، روحانی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، حقیقت بھی یہی ہے کہ بڑی کامیابی اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان حضیرت القدس کا ممبر بن جائے، بہشت بری میں چلا جائے اور ہر نعمت اس کو نصیب ہو جائے، ہر کلفت اس سے دور ہو جائے، حقیقت میں اس سے بڑی فلاح کیا ہو سکتی؟ دنیا کی فلاح جو ہوتی ہے عارضی ہوتی ہے، جتنا بھی خوشحال ہوگا، لذا اجل درپیش، سادی صاحب فرماتے ہیں، بڑے سے بڑے آسودہ حال لوگ بھی جب ذرا ذہن ادھر پلٹتے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت مر جانا ہے، سب مزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جہاں ابدی طور پر یہ ہوگا کہ نعمتیں جو میسر ہوں گی تو حکم ہوگا یہ نعمتوں سے چھینی نہیں جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو، تو اس سے بڑی فلاح کیا ہے؟ یہ مجاہدے اور مشقت مال اور جان کے جہاد کے ساتھ اور سچے ایمان کے ساتھ نصیب ہو سکتی ہے جو اللہ کا رسول اور سچے مومن کر رہے ہیں۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما توقع لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون وجاء المعذرون اور آئے بہانہ بنانے والے دیہاتی تاکہ ان کو رخصت دے دی جائے اور بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، عنقریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب، نہیں ہے ضعیفوں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر کہ نہیں پاتے وہ چیز کے خرچ کریں، نہیں ہے ان پر کچھ گناہ جبکہ وہ خیرخواہی کریں اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی، نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا از حد مہربان ہے. وَلَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہیں ہے گناہ ان لوگوں پر جو آئے تھے تیرے پاس تاکہ تو ان کو سواری دے، تو کہا تم نے کہ میں نہیں پاتا اس چیز کو کہ میں اس پر تم کو سوار کروں، تو پلٹے وہ لوگ اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس غم میں کہ نہیں پاتے وہ اس چیز کو جس کو وہ خرچ کریں. بے شک الزام اور عتاب ان لوگوں پر ہے جو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے حالانکہ وہ مالدار ہیں، وہ راضی ہو گئے ہیں اس بات پر کہ ہو جائیں وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ، اور اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر، پس وہ نہیں جانتے. سوائے تبوک سے پیچھے رہنے والے منافقین کی مذمت اللہ نے بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان رکھنے والے سچے لوگوں کی تعریف فرمائی کہ وہ مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، اور یہ لوگ منافق باوجود طاقت رکھتے ہوئے پھر یہ لوگ جہاد میں شریک نہیں ہوئے، انہوں نے گریز کیا ہے، تو اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی. اب ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیہات میں رہنے والے منافقوں کی مذمت بیان فرمائی. منافق جس طرح شہر کے اندر رہتے تھے مدینہ طیبہ کے اندر، ایسا ہی دیہات کے اندر بھی تھے، بعض لوگ منافق تھے، تو اللہ نے ان کے بارے میں بھی بیان فرمایا، ان کی مذمت بھی بیان فرمائی. چنانچہ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ، اس آیت کی تشریح اور تفسیر مفسرین کرام دو طریقے پر کرتے ہیں. بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ معذرون سے مراد ہے فی الواقعہ عذر رکھنے والے لوگ، معذور لوگ، اور آئے معذور لوگ دیہاتیوں میں سے تاکہ ان کو رخصت مل جائے. تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ فی الواقعہ جن کا عذر تھا وہ لوگ آئے، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ رسول سے جھوٹ بولا تھا، یعنی جن کا ایمان صحیح نہیں تھا، وہ ایمان میں جھوٹے اور کاذب تھے، وہ بیٹھے رہے. سو اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی. لیکن جو فی الواقعہ معذور تھے ان کو تو اللہ کی جانب سے اجازت تھی، اللہ کے رسول نے بھی ان کو معذور سمجھا. بعض معذرون سے مراد فی الواقعہ معذور لوگ مراد لیتے ہیں، لیکن دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد ہے معذر معنی جھوٹے ہیلے بہانے بنانے والے. جھوٹے بہانے بنانے والے جیسا شہر کے اندر تھے ایسا دیہات کے اندر بھی تھے. دیہات سے بھی بعض گنوار اور بعض دیہاتی آئے جو جھوٹے بہانے بنانے والے، تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے اور جہاد میں وہ نہ جائیں، رخصت مل جائے ان کو. سو یہ جھوٹے بہانے بنانے والے دیہاتیوں کی مذمت ہوگی جو منافق تھے، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی جھوٹا ایمان تھا، سچا ایمان نہیں تھا، ایمان میں وہ کاذب تھے، سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے، ویسے ہی کچھ مفاد حاصل کرنے کی خاطر اسلام کا کلمہ ہی انہوں نے ظاہر کیا تھا، حقیقت میں ایمان نہیں تھا، وہ جھوٹے تھے. سو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے ان قریب ان کو دردناک سزا ملے گی، دنیا میں بھی سزا ملے گی، کوئی مارے جائیں گے اور پھر کوئی ذلیل ہوں گے، اور آخرت کی سزا تو ہے ہی ایسے لوگوں کے لیے کہ جو منافق ہیں یا کافر ہیں، آخرت کی سزا سے تو کسی سو طور پر بچ نہیں سکتے. فرمایا یہ ہو گیا شہری منافق بھی آ گئے، دیہاتی منافق بھی آ گئے، جنہوں نے جھوٹے ہیلے بہانے بنا کر اب رخصت اور اجازت طلب کی۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ قعد الذین، بیٹھے رہے وہ لوگ، جو بعض نے تو اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے اور سچا ظاہر کرنے کے لیے آ کر جھوٹے بہانے بنائے، اور جو لوگ ایسے تھے کہ جن میں نفاق پکا تھا انہوں نے ہیلے بہانے بھی نہیں بنائے، ویسے ہی دبکے رہے، بیٹھے رہے، انہوں نے اس کی پرواہ بھی نہیں کی کہ آ کر کوئی جھوٹا ہیلا اور بہانا بناتے، وہ بیٹھے ہی رہے، انہوں نے اس کی پرواہ بھی نہیں کی۔ بعض ایسے بھی تھے۔ آگے اللہ تعالی نے فی الواقعہ جو جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے اور حقیقت میں معذور ہیں، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، تندرست صحیح مقدور رکھنے والے، تول رکھنے والے لوگ تو معذور نہیں ہیں، ان کو تو شریک ہونا ضروری ہے، لیکن فی الواقعہ جو معذور ہیں اللہ نے ان کی رخصت اور اجازت کا ذکر فرمایا ہے، لیکن مشروط۔ کس طرح ارشاد ہوتا ہے؟ نہیں ہے ضعیفوں پر، ضعیفوں سے مراد کمزور لوگ، یا تو وہ بچے ہیں، یا کمزور عورتیں ہیں، یا لنگڑے ہیں، لولے ہیں، اندھے ہیں، بیماریوں کے وہ اس کے اندر ہیں، کمزور ہیں۔ کمزور میں اکثر یہ بچے، بوڑھے آدمی، ضعیف آدمی، عورتیں، یہ، اور مرضہ، بیمار، مریض کی جمع مرضہ، بیمار لوگ، جن کو کوئی بیماری اور تکلیف ہے، ظاہر ہے کہ بیماری کی حالت میں جہاد نہیں ہو سکتا، عبادت صحیح معنی میں نہیں ہو سکتی، اور وہاں بھی ان کو رخصت حاصل ہوتی ہے کہ وہ نماز بھی وہ عذر کی حالت میں عذر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو بیمار لوگ بھی جو فی الواقعہ بیمار ہیں، یا وہ فرمایا ولا، یہ دو قسم کے لوگ آ گئے، ضعیف اور بیمار، اب لنگڑا ہو یا لولا ہو یا کسی اور ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جو فی الواقعہ اس کو جہاد میں جانے کے لیے یعنی مانے ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں، لیسا حرجن، اور ان لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو نہیں پاتے اس چیز کو جس کو وہ خرچ کریں، یہ مال کے لحاظ سے جہاد کیے حیثیت بیان فرمائے۔ ایسے نادار ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ خرچ کیا کریں گے، تو یہ مالی جہاد کے اعتبار سے ان پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور جو معذور ہیں فی الواقعہ، بیمار ہیں یا ضعیف ہیں، جن کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں، سفر کر سکیں، جسمانی طاقت ہی نہیں ہے، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، یا عورتیں ہیں، یا بچے ہیں، لنگڑے، لولے، اندھے، ایسی بیماریوں کا جو شکار ہوتے ہیں، یہ ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور مالی اعتبار سے جو لوگ نہیں پاتے، نادار ہیں، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ حرج کا لفظ لیسا حرج، گناہ نہیں ان پر یہ مال، لیکن مشروط ہے کیا؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ یہ کمزور، مریض وغیرہ اور نادار لوگ، جبکہ یہ خیر خواہی کریں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اس شرط کے ساتھ ان پر گناہ نہیں۔ اگر یہ خیرخواہ اور مخلص نہ ہو، وفادار نہ ہو، تو یہ بھی مجرم ہے، یہ وفادار ہونا شرط ہے۔ اذا نصحوا، خیرخواہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی، تو تب یہ معذور ہیں۔